Hvis nu de amerikanske film taler sandt, og man virkelig ser sit liv passere revy for øjnene, når man skal dø, hvilken scene fra dit liv tror du så ville stå klart for dig? Ja, jeg tror, det der ville stå klarest for mig, det er også noget, vi har snakket om før, nok MGP, og da jeg trådte op på scenen med min veninde, lige inden showet skulle til at køre. Ja, for du har været med i børne-MGP. Jeg har været med i børne-MGP, lige præcis. Ja. Det kan vi godt afsløre. Kan du ikke prøve at beskrive det her øjeblik? Jo, men øjeblikket, og det er jo egentlig lidt sjovt, fordi det er et øjeblik, som jeg egentlig havde oplevet 10 gange før. Fordi 10 gange havde jeg stået op på den her scene sammen med min veninde. Fordi så, du har øvet, ikke? Fordi vi har øvet så meget op til det her show på den rigtige scene med det rigtige lys. Og når man står på scenen, så kan man ikke se noget overhovedet. Og man bliver helt blændet af det her lys. Man kan kun lige se den forreste række, hvor der ikke har siddet nogen. Og så til selve showet, når vi træder op. Hvad så, MGP? Er I klar? Så det er vi. Ja. Det føles helt som de andre 10 gange. Men vi ved godt, at det er anderledes. Og vi ved, at der er en million mennesker, der sidder og kigger på. Og jeg forestiller mig, at hvis det her øjeblik skulle passere revy, ligesom i de amerikanske film, at jeg ville forestille mig netop det her øjeblik, men måske i stedet for, at det er en masse 8.000 fremmede i et lokale, der sidder og kigger på mig. Det er 8.000 mennesker, jeg har mødt i løbet af mit liv, der altså som på en eller anden måde har betydet noget for mig, eller jeg har betydet noget for dem. Men at kunne stå der og også mærke kærlighed til min veninde ved siden af. Fordi det var virkelig et stort øjeblik for mig og min bedste veninde. Også til den dag i dag. Hvor gammel var du? Jeg var 13 år dengang, og i dag er jeg 20. Så det er 7 år siden. Men det er stadig det øjeblik, der egentlig står klarest i din hukommelse. Måske også fordi det er et øjeblik, der ligner de der øvere så meget. Og kan du genkalde, nu var du jo lille, men det står jo også klart for dig, hvordan føles det i kroppen at træde op på scenen foran, er det 8.000 mennesker i sådan en kæmpe arena? Ja, det var 8.000 mennesker i en kæmpe arena, og vi fik at vide, at der var 1 million seere på live fjernsyn. Så det føltes sådan på en eller anden måde lykkeligt, men også lidt sådan absurd, at der var så mange mennesker, der stod og kiggede på en, uden man rigtig kunne se dem. Men en kæmpe glæde over, at det var noget, vi havde gået og glædet os til så lang tid. Og lige pludselig så gik den her børnedrøm i opfyldelse. Men du var vel nervøs, eller adrenalin? Rystede du knud i maven? Jamen jeg tror faktisk, det hænger meget sammen med det her med, at vi havde øvet os så meget. Og vi kunne ikke se den store forskel, da vi stod der. Vi vidste godt, men vi havde fået så meget god hjælp fra DR, der arrangerede det. Og mange gode samtaler med de voksne om, at vi bare skulle op og have det fedt. Så vi var bare glade, og jeg stod der sammen med min bedste veninde, og det var bare en vildt fantastisk oplevelse. Ingen af os var rigtig særlig nervøse. Nej, det var bare en glæde, der bredte sig. Ja. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Juliane, nu er du 20 år gammel. Du var 13 dengang. Nu sidder vi her på dit kollegieværelse. Vi kan se ud til Bagsvær Sø. Du er flyttet ind her for et halvt års tid siden, har du lige fortalt mig. Så studerer du geofysik og rumteknologi på DTU. Og ved siden af, arbejder du både som hjælpelærer på DTU i statistik, og så er du også lektiehjælper. Og hvordan er du så endt her fra MGP til rumteknologi på DTU? Ja, Jeg er vokset op i København Nordvest, i et lille område, der hedder Utterslev. Og jeg har altid været glad for musik og matematik. Så hele folkeskolen, der elskede jeg bare matematik og spillede en masse klaver og lærte også at spille guitar. Og så gik mig og min venindes børnedrøm i opfyldelse, og vi var med i MGP. Og efter MGP, der lavede vi et par sange, men lige pludselig, så føltes musikken ikke som vores vej længere. Og det gik egentlig op for mig, at jeg var rimelig glad for matematik. Så gennem gymnasiet, så dyrkede jeg bare min interesse for matematik, som så på et eller andet tidspunkt også blev til fysik. Og ja, så kom der corona i slutningen af gymnasiet, og jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle, men jeg vidste, at jeg enten skulle læse ingeniør eller noget med fysik. Men corona gjorde også, at jeg kunne starte på min uddannelse tidligt, ellers havde jeg nok taget et sabbatår, eller to, eller tre. men at blive presset ud i en uddannelse, der egentlig, det føles meget rigtigt at læse fysik og ingeniør. Om det lige præcis er den retning, er jeg stadig lidt usikker på. Men ja, jeg er glad for, at det er her, jeg endte. Så du tog direkte på universitetet? Ja, fra gymnasiet? Det gjorde jeg. Ja. Jeg er mega glad for at studere, og jeg nyder virkelig at komme hjem og læse kvantemekanik og lave opgaver, så det føles meget rigtigt. Hvad har været et øjeblik i dit liv, der endte med at blive definerende for kursen i dit liv? Ja, nu snakkede vi jo lidt om, at jeg var glad for musik og matematik gennem hele folkeskolen. Og jeg troede faktisk, at det var den retning, jeg skulle. At jeg på en eller anden måde skulle studere noget med matematikken i musik. Og da jeg så skal til at vælge gymnasie, så er jeg på de her introdage, introaftener på forskellige gymnasier. Og jeg var vokset op i Nordvest, og så gik jeg i folkeskolen med min gode veninde, der lidt overvejet at gå på Gammel Hellerup Gymnasium. Og så ville jeg bare gerne med hende til introaften, så det gjorde vi. Og jeg havde også taget mine forældre med. Men det var ikke lige et gymnasie, der lige lå i kortene. Hvorfor? Fordi det var langt væk, og det var, jeg kendte ikke sådan så mange fra min første folkeskole, der skulle derhen. Men her på Gammel Hellerups introaften, så lagde jeg lige vejen forbi fysik- og matematiklinjen. Fordi min far er glad for fysik og matematik. Ja. Hvordan er stemningen? Jamen, der er en masse unge mennesker, der egentlig skal til at vælge, hvor de skal bruge de næste 3 år af deres liv. Og folk er forvirrede, men folk er også glade og nysgerrige. Og nogen ved, at det er bare det her, de skal, og der er nogen, der også overhovedet ikke ved, hvad de skal, og der er nogen, der ved, at det er i hvert fald ikke her, de skal. Der bliver holdt taler, og hvad kan du huske fra den aften? Jamen, jeg kan huske, og det er netop det øjeblik, jeg kan huske, vi går ind i det her lokale, hvor man kan snakke om fysik og matematik. Det var mit kommende fysiklokale, hvor jeg skulle bruge de mange fysiktimer de næste 3 år af mit liv. Og der var papirer, der hængte på væggene med studieplanen, og hvad for nogle emner, man kom igennem, og hvad man skulle lære i løbet af gymnasiet. Og der var nogle kendte ansigter, og nogle, jeg ikke havde set i lang tid, jeg mødte der, og nogle, jeg havde mødt dagen inden fra min folkeskole. Og der var forvirret og mega presset med mennesker, men jeg fik snakket med min kommende matematiklærer. En virkelig dygtig mand, der forklarede alle de forskellige emner, man skulle igennem i løbet af gymnasiet på matematik A. Og man kunne mærke det her store engagement, han havde for sit fag, og hvor veludført hans studieplan var for os, og at han selv havde skrevet de her matematikkompendier, som han viste, og det var sådan nogle meget farverige, sådan lidt PowerPoint-præsentation-agtige kompendier, med, hvor der stod infinitesimalregning, del 3, med store farvede bogstaver, og sådan helt stjerneformet farverige form rundt omkring. Bare sådan ordentlig mørkedreng af ja, masse 100 papir. Ja, og man kunne virkelig se, at det var hjemmelavet, men også meget altså veludført. Og når man bladrede i den her infinitesimalregning del 3, at det var der var mange forskellige farver, men det var sådan en meget simpel måde, det blev forklaret på. Og det var virkelig sådan den matematiklærer, jeg kunne mærke, at jeg bare havde drømt om hele mit liv. Altså sådan en, der var virkelig god til at lære fra sig, og gjorde det på den her simple måde, som matematik, altså om matematik er simpelt, men i hvert fald på den her intuitive måde, som jeg føler, at matematik er. Og det definerende øjeblik, for at nå tilbage til det, det var, da jeg kom hjem, og min mor sagde, ham matematiklæreren, han var godt nok dygtig. Jeg synes altså, du skal vælge det gymnasie for at få ham. Også fordi han havde fortalt om, at han holdt eftermiddags matematik for dem, der var virkelig glade for matematik, og at man kunne deltage i alle mulige forskellige matematikaktiviteter. Han havde virkelig lysende øjne, og sådan næsten et smil på læben, når han skulle fortælle om matematik. Jeg tror da også, at han er stolt af sig selv over, at han er så dygtig til at formidle. Så der vidste jeg i hvert fald, at det var det gymnasie, jeg skulle på. Og det var virkelig definerende, både fordi at jeg fik lov til at lave ekstra meget matematik, og gymnasiet åbnede op, hvor jeg kunne tage på sommercamps i matematik og fysik. Men også, at jeg valgte at gå på det gymnasie med netop ham som matematiklærer, hvilket betød, at jeg kom til at have fysik A, i stedet for at have musik A, som egentlig var min oprindelige tanke, at det var det, jeg godt ville. Juliane, hvis du kun kunne blive husket for et øjeblik i ja. Hele dit liv, hvilket øjeblik skulle det så være, hvis man altså selv må vælge, ikke? Ja. Jeg tror, jeg tænkte ret meget over det her spørgsmål. Og jeg tror næsten, hvis jeg kun blev husket for et øjeblik, jeg næsten var lidt ked af det over det. Fordi jeg tror, nu lever jeg jo selvfølgelig også, altså mit liv, og jeg oplever så mange forskellige ting, og føler, at jeg laver mange forskellige ting. Så hvis der kun var én ting, eller et øjeblik, jeg blev husket for, så ville jeg næsten synes, det var lidt ærgerligt, tror jeg. Men hvis du skulle vælge en type af øjeblik, så skulle det være, hvor du har været hjælpsom. Ja, det tror jeg. Eller glad. Sådan blive husket for en god samtale, eller et stort smil, eller et godt kram. Det tror jeg. Som du jo ved, Juliane, så er jeg her i dag, fordi jeg skal skrive din nekrolog, så morbidt som det dog kan lyde, ikke? Og i en sådan helt klassisk nekrolog, jamen så er det rigtig meget det her med professionel karriere, der fylder, og indflydelse, og som du selv lige har nævnt, du har jo størstedelen af dit liv tilbage, og derfor er det også svært måske at allerede lave nedslag nu på noget, der ellers kunne være med i din nekrolog, men det er jo derfor, jeg er her. Det er jo for at prøve alligevel og på trods. Så kan du ikke fortælle om et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Jo. Snakker vi jo lidt om fysik her i gymnasiet. Og at fysik faktisk ikke lige lå i kortene til at starte med. Men i løbet af gymnasiet, også på grund af matematiklæreren, jeg snakkede om tidligere, så begyndte jeg at gå meget op i sådan nogle matematik- og fysikkonkurrencer. Og jeg havde lidt sådan tumult gymnasietid. I 2. G havde jeg hjernerystelse, og i 3. G der begyndte jeg på p-piller, hvilket fik mig til at sådan føle mig helt ved siden af mig selv. Men alligevel, så var jeg virkelig glad for de her matematik- og fysikkonkurrencer. Og jeg læste virkelig, virkelig meget fysik, fordi lige pludselig så blev jeg faktisk ret glad for det. Så i et halvt år, der læste jeg sådan en rigtig tyk mobbedreng. Næsten på størrelse med en af de bøger til venstre deroppe. Ja, du peger op på hylden, hvor der står meget tykke bøger. Ja. Er det alle sammen, hvad står der her? Det er alt sammen noget med fysik og matematik faktisk. Numerical recipes. Third edition. Så, music by the numbers. Compendium geo og planetfysik. Så hvis du kunne forestille dig en bog på størrelse med de tre Feynman-bøger, der står der. Ja. Sådan en rigtig tyk mobbedreng havde jeg kæmpet mig igennem. Ved siden af min gymnasietid, hvor der også var plads til fest hver weekend. Og det er sådan noget med, at du kommer hjem hver dag fra skole og bare begraver dig. Hver dag fra skole, og det var bare at læse, mens jeg spiste aftensmad, fordi der skulle også være tid til at feste i weekenderne. Det skulle jeg ikke gå ned på, i hvert fald. Og lige pludselig, så rammer corona, og jeg havde endnu mere tid til at læse, og det var, der blev bare læst, og der blev også læst til fysik-OL, mens jeg sad og skrev SAP, og fysik-OL, det var sådan en fysikkonkurrence i gymnasiet, som endte med at fylde ret meget af det sidste halve år af min gymnasietid. Og da der så var landsfinale, tror jeg det hed. I hvert fald, der skulle vælges 5 gymnasieelever ud til at skulle deltage i det internationale fysikolympiade, hed det. Og vi sidder 10 eller 12 gymnasieelever i sådan et klasseværelse på Birkerød Gymnasie. Vi havde lige konkurreret. Vi skulle både lave nogle forsøg og sidde og skrive ned, og vi bladrede alle sammen lidt fanatisk i vores bog, og prøvede at lave nogle udregninger på den her computer, lommeregner, Mabel, og prøvede at forstå, vi sidder alle sammen med hænderne til hovedet, og prøver at forstå, hvad der står på papiret, i sådan lidt et indelukket lokale, og jeg er lige cyklet fra København til Birkerød for at få noget energi, så jeg sidder også sådan rimelig svedig. Og på, og virkelig koncentreret. Der er ikke publikum på her, og det tog et par timer. Jeg kan ikke helt præcis huske det. Men det tog et par timer. Det var både, hvor vi skulle sidde og skrive, men det var også, hvor vi skulle lave eksperimenter. Og det hele var på henblik med, at vi skulle til Litauen og konkurrere i den internationale der, hvor der så ville være publikum på. Men i hvert fald, vi sidder der koncentreret, og lige pludselig, så er tiden bare gået. Og jeg er så ked af det, fordi jeg føler ikke, at det er gået sådan super godt. Altså, man er altid sådan, efter en eksamen, eller sådan, sådan er jeg i hvert fald, at jeg er altid sådan bare en lille smule skuffet over min præstation. Så jeg var lidt ked af det efter det. Og samtidig så var der også altså corona, så det var man jo også lidt ked af det over. Og jeg var på p-piller, der gjorde, at jeg følte mig lidt ved siden af mig selv. Som jeg også kæmpede ret meget med. Og jeg har senere lært, at ud fra nogle min søster læser medicin, og hun har fortalt mig, at kvinder, der er på p-piller, ofte oplever, at de har, det er ikke fordi deres IQ går ned, men de har sværere ved at kæmpe sig igennem for eksempel en eksamen. Så de kan være lige så kloge som nogle andre, der tager den samme test. Men de har ikke lige så stor vedholdenhed. Så det er jeg virkelig stolt af her, fordi jeg senere hen, så havde jeg ikke lige så meget vedholdenhed. Jeg kunne godt mærke de der p-piller, der begyndte at tage sit tag på mig. Men jeg var virkelig stolt af her, at jeg fik kæmpet mig igennem det, og fik kæmpet mig igennem den triste periode, som corona nu var. Og jeg cykler hjem her fra Birkerød af, selvom jeg havde tænkt mig at skulle tage toget. Solen skinner jo egentlig, så det føles som en perfekt sommerdag, og alt omkring mig føles egentlig godt, men indeni, så er jeg sådan lidt ked af det, eller og ikke kun over fysik, men jo også over p-piller og corona. Men jeg, den her frustration, den bliver bare til pedalkraft på cyklen, og jeg kommer hurtigere hjem, end Google Maps sagde. Måske 10 minutter hurtigere, fordi jeg bare havde så meget energi og frustration inde i mig. Det er meget imponerende, ja. Jeg sidder her med øppen, men jeg er altid langsom end Maps. Ja. Og det er sjældent, man kan nå det til, ja, Maps' tidsberegning. Ja, nu skal det også siges, nu fik jeg spist en masse mad, mens jeg sad der og regnede. Og al den her frustration, der bare skulle omdannes til energi på cyklen. Men jeg kommer hjem helt gennemblødt og sved og går i bad. Og da jeg træder ud af badet, og det jeg husker så tydeligt, skal jeg se, at jeg har fået en mail på min mobil, der siger, at jeg er gået videre til det internationale fysikolympiade, som så desværre blev aflyst på grund af corona. Og det havde vi også godt på fornemmelsen der, at det ville blive aflyst. Men den der følelse af at være altså så stolt af mig selv, og så stolt af at kunne have brugt så lang tid på at læse bøger, selvom man var trist over corona og påvirket af hormonpiller, så bare være så stolt af, at man kunne have læst, og at ens hoved kunne have kapere noget, og det føles virkelig stort for mig på det tidspunkt. Og hvordan reagerer du? Jamen, jeg tror bare, at jeg... Fordi da jeg er kommet hjem, så har jeg jo set lidt trist ud foran mine forældre. Men jeg bliver bare glad, og jeg tror, jeg hopper og giver mine forældre et kram, og står og danser lidt. Med håndklæder om der stadig? Ja, måske. Eller så har jeg badekåbe på. Men i hvert fald, jeg er virkelig glad, og det har jo været en periode, hvor jeg ikke har følt glæde i et par måneder. Og jeg fik bare en masse tillykke fra mine forældre. Og selvom det måske... Fordi normalt ville det blive til en eller anden sådan officiel for en publikum. Det er sådan, det plejer at være. Men på grund af corona kunne der ikke være det her event. Så umiddelbart skulle man tro, at det var sådan lidt antiklimatisk, at det skulle foregå derhjemme, lige efter jeg havde været i bad. Og kun... sammen med mine forældre og min søster. Men alligevel, så gjorde det mig ikke mindre stolt af mig selv. Fordi jeg havde jo udrettet det samme. På trods af, at der ikke var publikum på. Og på trods af, at der ikke var en masse andre mennesker. Jeg har også bedt dig om at tænke lidt over et øjeblik, hvor du i hvert fald... formodet, at her har du nok efterladt et indtryk, eller haft en indflydelse på noget, apropos eftermæle og hvad man efterlader sig, når man ikke er her længere. Kan du beskrive et øjeblik? Nu er alle spørgsmålene svære. Jeg tror, jeg havde lidt svært ved selv at komme på en. Så jeg fortalte også, at jeg lige fik snakket med min far her til morgen. Jeg skulle lige høre ham, hvad han tænkte. Og måske er det, fordi han er min far, at han tænker på mig som lille barn. Men da jeg var nok omkring 10 år gammel, så gik jeg til kor i den lokale kirke med nogle af mine veninder fra folkeskolen. Og det var altså, selvfølgelig var det sjovt at synge, men der var altså også gode boller med tyk lag smør og sådan en rund pålæg chokolade med et ansigt på. Og kakao og saftevand, så det var måske også lidt det, der trækker os til kor nogle gange. Men vi var i hvert fald virkelig glade for at gå til kor her, og stå mellem 5 og 10 piger rundt om et piano i baglokalet i kirken. Og vi får så at vide, at fordi der skal være nedskæringer, så skal kirken lukke. Og det bliver vi alle sammen ret ked af det over. Så vi tænker, det kan ikke være rigtigt. Og vi har hørt et andet sted, at hvis man samler en masse underskrifter ind, så er der noget med et lovforslag, eller så kan man kan stoppe noget ved at samle nogle underskrifter ind. Så vi er altså 10 år eller sådan noget, går i 3. og 4. klasse. Men vi beslutter os for, at vores lokale kirke, den skal da i hvert fald ikke lukkes eller rives ned. Den skal blive lige hvor det er, og vi skal blive ved med at gå til kor. Så vi laver nogle store plakater. Og hvordan ser de her plakater ud? Det er på karton og farve? Det er igen virkelig hjemmelavet. I farvet karton, hvis du forestiller dig sådan et, nærmest sådan et hjemmelavet isskilt. Sådan, vi har to stykker pap, som vi har sat sammen, så den kunne stå op af sig selv. Som sådan et kort hus næsten, ja, ikke? Lige præcis. Og de endte ikke med at stå så meget af sig selv. Det endte med, at vi gik mest rundt med det. Men det var bare sådan en stor stykke pap med et stort stykke farvet karton på. Og de første par underskrifter, det er jo også piger, der går til kor der. Så der står Juliane og Siv og Nana og Flora. Og det er sådan de første fire underskrifter, der kommer på. Så får vi også en underskrift fra præsten og hende, der spiller klaver. Det var ikke bare en dag, men det var flere dage. Og til alle de lokale sådan begivenheder, om det var en fodboldkamp eller et loppemarked. Og det var sådan, Utterslev er et ret lille område, så det, og der var nok ikke særlig mange, der havde så stort tilhørsforhold til Utterslev Kirke. Når der ligger sådan Grundtvigskirken ret tæt på, som er den her kæmpestore, mega flotte kirke. Så Utterslev Kirke var sådan en lille hvid en, lige ved siden af en lille sø. Men den så ret meget for os. Så min far fortalte mig her, da jeg snakkede med ham her til morgen, at det har nok gjort indtryk på ret mange, at vi kunne have samlet over 300, måske 400 eller 500 underskrifter ind. Ved bare at være vedholdende og egentlig kæmpe så meget for en lille kirke, fordi vi rigtig godt kan lide at komme og synge og spise varme boller med et par chokolade og saftevand. Ja. Og hvad endte det med? Det endte med, at den faktisk blev lavet om til en frikirke. Og vi endte nok også med at blive for gamle til at gå til kor. Fordi på et eller andet tidspunkt, så endte det faktisk med, at vi fik en anden fritidsinteresse. Men alligevel at gøre indtryk på nogen, og være så vedholdende med at samle så mange underskrifter ind, når vi var så unge, og sende dem ind til kirkeministeren. Det tror jeg i hvert fald har gjort indtryk på et par stykker. Det gjorde i hvert fald indtryk på min far. Kirken blev i hvert fald stående. Og man kan stadig gå derind, og den ligner sig selv. Så ja. Takket være jer og jeres underskrifter, måske. Ja, måske. Det kan også være, at det ikke gør en så stor forskel, men i hvert fald så. Fortæl så om et øjeblik, hvor det har været modsat, og nogen eller noget har gjort et indtryk på dig. Ja. Nu snakker vi jo lidt om, at fysik lå ikke så meget i kortene. Og den første halvdel af gymnasiet, så jeg kunne godt mærke, at jeg var lidt interesseret i fysik, men det var faktisk mest politik, der trækker mig. Og jeg troede, at jeg skulle være politiker og kæmpe for politik inden for klima og integration. Det var virkelig, virkelig der, jeg var. Og jeg meldte mig ind i et ungdomsparti og en græsrodsbevægelse. Og det, jeg lavede i min fritid, det var at se Deadline og at høre podcast om nyheder og politik og filosofi. Jeg var ret ambitiøs omkring min studie, det er jeg stadig den dag i dag, føler jeg. Så jeg var til en international study abroad-konference. Og der mødte jeg en pige fra mit gymnasium, som jeg godt vidste, hvem var. Og som jeg faktisk er min gode veninde i dag, og bor lige herovre, også på kollegiet, og også læser på DTU. Og vi står og snakker lidt, og spørger hinanden om, hvis vi skulle læse i udlandet, hvad ville vi så godt læse? Og jeg siger, at jeg kunne nok godt tænke mig at læse noget international politik, eller noget statskundskab, eller noget i den dur. Så hun sådan, har du ikke fysik og matematik? Hvorfor er det lige det, du vil? Så sådan, jeg gør lige matematik, men det er nok det, jeg gerne vil. Men min veninde her, hun er så samfundsfag som studieretning. Og hun har lidt det omvendte. Jamen, hun vil faktisk gerne læse ingeniør, selvom hun er samfundsfag. Så sådan lidt, hvordan kan det være? Hvordan kan det være, at du godt vil være ingeniør, sådan, når du har samfundsfag? Så sagde hun, at det var fordi, at hun hellere vil lave løsninger, end at diskutere dem. Og det satte sig ret meget fast i mig. Og jeg tror, siden den dag, så fik jeg mere en drøm om at blive ingeniør, end at blive politiker. Også fordi, at jeg tror, at min interesse for matematik bedre kan udnyttes som ingeniør frem for politiker. Der gjorde hun et ret stort indtryk på mig. Og vi startede først rigtig med at snakke sådan et år efter, da vi var på sådan en matematikcamp sammen faktisk. Og der sagde jeg til hende sådan, jeg kan huske hende, og jeg kan huske, hun har sagt lige præcis den her sætning, fordi den gjorde så stort indtryk på mig. Så den har du taget med dig? Den har jeg taget med mig. Jeg husker hende stadig for det den dag i dag. Jeg siger det til hende en gang imellem, og hun kan ikke engang huske, hun har sagt det. Beskriv en scene fra dit liv, hvor du har følt lykke. Ja. Og nu fortalte jeg dig, at jeg lige havde snakket med min ven fra køkkenet om nogle af de her spørgsmål i går. Hvor der var en, der lige fik nogle tårer til at presse på. Jeg snakkede lidt om p-piller, som fik mig til at føle mig rimelig meget ved siden af mig selv. Og føle mig utrolig ulykkelig, selvom alting i mit liv var godt. Jeg var lige blevet student, og det har gået godt med den her fysikkonkurrence, og jeg skulle til at starte på et studie, og jeg var faktisk startet på et studie, som jeg egentlig meget godt kunne lide og føles meget rigtigt. Og havde en masse gode veninder, og alting det kørte. Men alligevel så følte jeg mig meget ulykkelig og nede det meste af tiden. Jeg kommer ind til lægen i sådan det her helt kridhvide lokale med sådan en Cuba-plakat. Og en plakat af en løve med sådan Mandela-tegning-agtig. Så sådan meget, meget klinisk lokale, men de her to meget fine plakater. Og en læge, der sådan er meget moderlig, snakker med en meget rar stemme. Bare har sådan virkelig venligt ansigte og sådan bekymrede øjne. Og som en sidebemærkning, det var egentlig ikke det, jeg tog til lægen for, men som en sidebemærkning, lige inden jeg skal til at gå, så siger jeg, jeg har egentlig været ret ked af det på det sidste. Kan det være på grund af p-piller? Fordi min søster, som læser medicin, havde i mange, mange måneder, hvis ikke et halvt år, sagt, at det var måske noget, jeg skulle stoppe på. Så var jeg blevet ved, fordi at jeg kom egentlig på p-piller på grund af, at jeg havde meget, meget slemme menstruationssmerter, og slet ikke kunne tænke, mens jeg havde menstruation. Så p-piller hjalp mig sådan meget fysisk, altså med, at jeg kunne slippe for de her slemme menstruationssmerter. Men til gengæld, selvom de hjalp mig fysisk, så påvirkede det mig virkelig meget psykisk. Så min læge siger, det skal du nok bare stoppe med. Og for at vende tilbage til det her ene øjeblik, så en uge eller sådan noget, måske et par uger, jeg kan ikke huske, hvor lang tid siden, efter det er, at jeg har stoppet på p-piller, så sidder jeg ved aftensmadsbordet, bor stadig hjemme på det tidspunkt. Jeg har lige krabbet mine forældre, og jeg er virkelig høj gear, virkelig glad og har meget energi. Og vi sætter os ned for at spise aftensmad. Vi skal nok have... Hvad skal vi have? Vi skal nok have en eller anden... Sådan, måske skal vi have dal. Det var sådan en rigtig go-to ret. Så der dufter god stemning. Der dufter af indiske krydderier. Og måske også broccoli. Fordi det... Det kan jeg altid godt lide at spise. Og solen, det føles som om solen skinner, men det har været i november, så det er den måske ikke. Der har måske været skyet, men der føltes, når jeg tænker tilbage på det, så føles det bare som om, at der er masser af lys, selvom ved aftensmadstid, så er der nok været mørkt i november. Men den her følelse sådan af klarhed, og så stort, altså sådan et år af mit liv, som bare har været tåget og overskygget, og hvor jeg ikke har kunne tænke klart. Så sidder jeg ved aftensmadsbordet, og min mor siger, at du er så glad. Det føles som om, at vi endelig har fået vores Juliane tilbage. Ja. Ja. Du bliver rørt nu. Ja. Det er gode tår. Ja. Hvad tænker du? Jeg tror, det ramte mig ret meget, det hun sagde det. Også fordi et år af ens liv, hvor man har været ved siden af sig selv, det er alligevel ret meget, når man er 18 år, som jeg var på det tidspunkt, ikke? Også bare sådan over sådan en lille pille, som man tager for at få lettet sine menstruationssmerter, men som påvirker en så meget, og sådan hele det der år, altså hele mit 18. år har føltes så tåget, og jeg kan næsten ikke, jeg kan ikke huske så meget af det. Men alligevel så er det sådan en overflod af lykke, når min mor siger det til mig. At, sådan, at det føles som om, at hun har fået mig tilbage. Ja. Også fordi, at ens største frygt, når man har det sådan, det er jo, altså man tænker jo helt alvorligt. Det kan godt være, at man er 18, og man har hele livet tilbage, men man sidder jo og tænker, og virkelig tror på, jeg kommer aldrig til at blive mig selv igen. Nej, lige præcis. Men alligevel også, jeg har jo godt vidst det, og min søster har også sagt det til mig mange gange, og hun har lige haft om hormonprævention. Og hun sagde også til mig sådan, det er jo, altså, du skal jo ikke være på det, det der gør dig ked af det, altså det er derfor, du ikke kan mærke noget, eller sådan, og det er derfor, du nogle gange græder uden nogen årsag. Men jeg ville så gerne blive ved, fordi jeg havde ikke lyst til at komme tilbage til at have, have det så dårligt, som jeg havde det sådan fysisk under min menstruation. Så der har også været sådan, selvom jeg har fået det at vide mange gange i løbet af et halvt år, og jeg kunne have stoppet tidligere, så har jeg jo blevet ved, fordi jeg var bange for at få mange smerter, når jeg stoppede. Ja. Så måske også, ikke bare en lykkefølelse af, okay, jeg er virkelig blevet bekræftet nu i, jeg kan mærke, jeg er tilbage, det kan dem omkring mig også. Men måske også lettelsen i, at det var den rigtige beslutning at træffe, ikke? Helt klart, helt klart. Og bare sådan en kæmpe lykke, og også mange glædestår. Og sådan en eller anden følelse af befrielse, af at min mor siger til mig, at sådan, nu er jeg kommet tilbage. Ja. Det var sådan en bekræftelse af den der sky eller tåge, der lettede sig. Ja, sådan en helt, altså sådan en mental tåge, der lige pludselig var væk, ikke? Og også bare altså kærlighed til mine forældre. Og glæde over, at jeg endelig havde lyst til at give dem et kram sådan rent frivilligt. og en lykke over at have lyst igen. Har lyst til at sidde og snakke med mine forældre over aftensmaden. Altså sådan noget så sådan banalt som det. Sådan bare være glad for at sidde og bruge tid på at spise aftensmad med mine forældre. Ja, det var lykke. Det var lykke. Det var det virkelig. Jeg tror, man finder sådan lykke i de der bitte små ting, når man er glad for det. Mm. Der er faktisk kun et øjeblik tilbage, jeg vil bede dig om at folde ud. Klarer du den, eller vil du lige... Nej, jeg har det så fint, ja. Godt. Ja. Det kan godt være, at det rammer lidt hårdt nu, men for ligesom at få balanceret og repræsenteret begge sider af de mange sider, et liv nu har. Kan du så tilsvarende beskrive en scene fra dit liv, hvor du har følt sorg? Jeg tror... igen, nu er jeg ret ung, så jeg altså, der har ikke været så mange øjeblikke. Sådan, der var lige... Måske sådan, så man slået op med sin kæreste eller sådan. Men det, et tidspunkt, der sådan står ud, var da min barndomsvindens far døde. Sådan rimelig ung her. Og han var en god ven af familien også. Og en person, som jeg har set meget i løbet af min barndom. Tror jeg, den altså følelsen af sorg over at se, altså at der er et menneske, der er gået bort, ung, og han var frisk, og se min far græde for første gang i mit liv, da han skulle fortælle mig det, og samtidig også min veninde og hendes familie og min mor, der det tror jeg er det faktisk nærmest det eneste tidspunkt i mit liv, der står ud sådan, som sorg. Da de ligesom bearbejder deres sorg. Ja, helt klart. Kan du huske, du får det at vide? Ja, jeg husker det faktisk meget tydeligt, at jeg har kommet hjem, og det har været sommer, og igen det her med, at sådan, det er som om, at vejret ikke rigtig passer til scenen, men solen har skinnet, og alligevel så har det føltes så trist, og jeg har været meget altså følelseskold, fordi jeg også var på p-piller på det tidspunkt, så det har føltes. Jeg havde ikke rigtig kunne mærke nogen følelser i lang tid. Og min far sidder ved middagsbordet, og skal til at sige noget, og sådan, at vi havde godt vidst, at han havde været syg, men ikke i så lang tid. Men da han, altså da han knækker, så vidste jeg bare godt, hvad det var. Så jeg gav ham et kram, og jeg tror, jeg ved ikke engang, om han sagde det, eller om jeg bare sådan næsten kunne regne ud, at det var det, der ramte. Og så begynder jeg at græde som en blanding af at se min far for første gang. Være sådan ked af det. Og samtidig også over sorg og vide, altså, at det rammer så mange mennesker, der er tæt på mig. Ja. Så momenter og mindfø af sorg, mange af lykke, lyder det til. Juliane, hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv og hvad du efterlader dig? Nu er jeg jo 20, så jeg føler overhovedet ikke, at jeg nærmest er kommet i gang med mit liv endnu. Men jeg tror, jeg for det meste, så er jeg glad for hvor jeg er, og de mennesker, der er omkring mig, og hvad jeg har oplevet indtil videre. Og sådan en kliché med, at man godt vil rejse ret meget, der sådan, det er jeg ked af, at jeg ikke har gjort, men samtidig så, jeg ikke har gjort så meget. Jeg har jo ikke haft et sabbatår, hvor jeg har været ude at rejse, netop på grund af, at der har været corona. Men jeg er glad for det studie, jeg har, og de mennesker, der er omkring mig, og de ting, jeg laver til daglig, og og de ting, jeg har oplevet, og de mange øjeblikke, hvor jeg har følt lykke, og følt kærlighed til andre mennesker. Godt. Så vil jeg skrive din nekrolog ud fra det, vi har talt om, og så vender vi tilbage. Den er færdig. Super. Det lyder godt. Ja. Juliane, jeg har jo skrevet dit mindeord. Ja. Ja. Og så må du fortælle mig, om du synes, det lyder som din fortælling. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at du selv læser det op. Selv læser det op? Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Det vil jeg gerne. Har du mod på at prøve det? Så kan du lige få computeren. Ja, jeg tager lige min nøgle ud af lommen. Ja, det gør lidt ondt. Ja. Så. Okay. Jeg, Juliane, er i dag afgået ved døden. Jeg er vokset op i Københavns nordvestområde med mine to forældre og min søster. Jeg var beviset på, at man ikke enten er til de kreative fag eller de talrige fag. Jeg var ikke enten eller, jeg var både og det vil jeg gerne huskes for at være mere end endimensionel. I folkeskolen fyldte musikken meget i mig. Jeg spillede klaver og guitar og gik til kor. Og som jeg stod om et piano i et baglokale med en håndfuld andre 10-årige piger og sang, blev der vækket en politisk aktivitet i maven på mig. På farverigt karton til fodboldkampe og loppemarkeder indsamlede vi underskrifter for bibeholdelsen af den lokale kirke. Om det var en følelse af retfærdighed og træk, eller om det i virkeligheden var pålægschokoladen og saftevanden, jeg forbandt det at gå til kirkekor med, var underordnet. Det satte alligevel et præg på lokalsamfundet, eller i hvert fald min far, der ville huske det. Efter et kort pitstop i et ungdomsparti, ændrede min drøm sig igen om, hvad jeg skulle være, når jeg bliver stor. Det var til en konference, der handlede om at komme på udvekslingsophold. I et tilfældigt møde, at jeg indså, jeg hellere ville være med til at skabe løsninger, end at diskutere den. Jeg skulle være ingeniør og ikke politiker. Min interesse for matematik og fysik stedfæstede sig til en introaften på Gammel Hellerup Gymnasie. Til lyden af et hav af en nysgerrig summen fra andre, også ubeslutsomme unge. Det var her et par lysende, passionerede øjne fra en kommende matematiklærer definerede vejen i mit liv. Det var virkelig så livsvigtigt, som det føltes at vælge gymnasie og studieretning. Jeg var stolt af, hvad jeg opnåede inden for fysik- og matematikfaget. Stolt af en lang dag i Birkerød med eksperimenter i en fysikkonkurrence og en lang frustreret cykeltur hjem. Men allermest stolt var jeg, da jeg kun iklædt morgenkåbe, dansende, fik en mail om, at jeg var kvalificeret til den internationale fysikolympiade. Det fejrede jeg med min familie, der var bedre end et stort publikum. Jeg var en flittig studerende, og selvom jeg tærpede fysik uden for pensum under aftensmaden, følte jeg størst lykke under en middag med min familie. Til duften af indiske krydderier bemærkede min mor, at jeg endelig følte som mig selv igen, efter et helt 18. år i en tåge af p-pille-ulykkelighed. Lykken var følelsen af at endelig vende hjem igen, da min metale vejrudsigt endelig viste, at himlen var klar igen. I min sorgløse ungdom nåede jeg ikke at føle meget sorg på egne vegne. Men jeg nåede at føle det på vegne af min veninde, der mistede sin far. Og på vegne af min far, jeg så græde for første gang, da han fortalte det. Alligevel levede jeg et overvejende lykkeligt liv. Havde jeg fået mere af det, havde der måske stået skrevet resultater fra videnskabelige konkurrencer, der var større end på gymnasieniveau. Men jeg havde stadig nået meget at være stolt af og meget at smile af. I mine sidste øjeblikke håbede jeg at smile for en sidste gang. Til mindet af en barndomsdrøm, der gik i opfyldelse. Blændet af lyset på en MGP-scene med min bedste veninde. Det synes jeg er virkelig spot on. Hvad kan du bedst genkende dig selv i den her nekrolog? Hvad vil du gerne vedkende dig? Da min mentale vejrudsigt endelig viste, at himlen var klar igen. Den ramte ret meget. Jeg tror også, det var den, der også lige fik mig til at fælde et par tårer nu, hvor vi sad og snakkede. At den synes jeg virkelig... Det føles som mig. Det føles virkelig som noget, der fyldte meget af mit liv. Så det skulle med? Det skulle med, ja. Det fylder jo ret meget på en eller anden måde, det her faglige. Ja, det gør det. Og det synes jeg egentlig også, det gør meget af min hverdag. Så det er repræsentativt på en eller anden måde? Det synes jeg, helt klart. Jeg synes, det er meget repræsentativt for mig. Ja. Er der noget, der mangler, for at du ligesom vil tænke, det her, det må gerne være det, der står tilbage? Jeg tror, og nu nåede vi faktisk heller ikke at snakke så meget om det, men jeg tror alligevel sådan bare, sådan, der mangler lidt med noget hygge ud på kollegiekøkkenet, og sommeraften med gode veninder, og vinterbadeture, og sådan... Men det tror jeg, en ægte nekrolog heller ikke kommer så meget med de der helt sådan personlige, venskabelige forhold, som egentlig spiller en stor rolle for, hvem man er, og en stor del af det, man går og bruger sin tid på. Så hvis du helt selv måtte vælge, hvis du skulle være 100% tilfreds med... Ja. Med det, der stod tilbage om fortællingen om dit liv, så måtte der godt være lige så meget fokus på det akademiske, som der er her, men der skulle også være lidt mere plads til dine veninder og venner. Ja, helt klart. Og medstuderende og naboer her. Jamen, det er taget til efterretning, så Juliane, men 7-9-13... At der går mange år endnu. Selvfølgelig. Ja. Og så vil jeg bare gerne sige tusind tak for at være med, og tak for at dele så ærligt ud. Tak, og jeg vil mange gange også tak for de fine ord her. Det er meget sjovt at læse om sig selv på den måde. Ja, det er lidt underligt, ikke? Jo, fordi nu... jeg skriver dagbog om mig selv, og jeg kan også huske på et tidspunkt, jeg skrev min dagbog sådan... Kan vide, hvordan andre ville have beskrevet det her? Det kan jeg jo få lov til at læse her. Ja. Og nu kan jeg høre, at min nabo begynder at spille klaver. Jamen, det er jo perfekt. Ja, så takker vi af. Så får vi en lille outro. Mange tak. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.